Figyelj, kislányom. Igen, nem jó is ez. Hát semmi, csinálom a csokrokat, adogatom el. Te voltál erre? Mert nem is láttalak. Voltam, de még nagyon nem is nézni. Voltam még olyan, hogy mikor. Csak közben hívott, hogy mit csináljon a Nórikában, mert szépen. Akkor is csináltam a csokrokat, mi? Hát, most mit csináljak? Hát egyfolytában az Attila hozott ki a lisztott virágot, az édes még egyszer hozott ki, azt akkor mondom, hónap, ha jövök, akkor neki én ebben is foglalkozni, hogy odahaza még csináljak csokrokat. Amint bírok, megcsinálok, amint bírok, elhozok, aztán megyek haza, mert a délután már annyian bejelentkeztek, hogy csak na. Hát ez jó. Hát, hogy mennyire jó, hát kapkodok, mint a hintban. Még a hétfőt, jó, már csak pár nap van, az kész. Még a hétfőt is meg kell csinálnom. Az is külön, ugye. Ilyen, hogy a Nortika van megint összepisált minden.